الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنبلي على دوريته leo ni siku ya sita daura maalumu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vilivyopo hapa Dodoma. Tumesoma katika kitabu Thalathatul Usul, tumekamilisha alhamdulillah, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke kabuli katika yale tuliyosoma. Lakini pia kuna risala waliorushia kupitia vitabu vyao vinavyotegemewa kutumia makala risala au kitabu alichoandika Sheikhuna Al-Fadhil Abu Al-Fadhil hafidhahu Allahu ta'ala, Sheikh Abu Al-Fadhil Qasim Makhuta, Allah muhifadhi. Wewe amejitahidi kwa sehemu kubwa kubainisha ubaya wa dini ya Shia kwa lugha ya Kiswahili, ambayo kila mtu ni muhimu kuwa nayo, kijana wa Ahlusunna. Kuitafanya ibafa ya kitabu Risalatun fi suyudi sahwi ya al-alim al-allama al-faqih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika wanachuoni wakubwa wa Ahlusunna, kwa sababu ni risala muhimu na ni yenye manufaa kwa Muislamu, mtu anayeswali kutokana na maudhui yake na namna alivyoiandika. Shekhe huyu Abu Abdillah, kunia yake Muhammad bin Salih bin Muhammad ibn Suleiman بن عبد الرحمن آل عثيمين التميمي، في عثيمين يجينا لوكوم، لكن ما تقولين كم وقت أنت عندك في كتاب عثيمين، شو؟ أكيد وش في جيتا سامي لوكوم، كم أقول وش في جيتا أبو البال، سامي نسبة الباني مثل الباني بزول الباني ويسو ويسو مثل الباني أبو الباني تسمى بابا ويلي مثل الباني فيه أو كما أنا نسبة كما يزو من الشوكاني يزو نسبة مني تقوط ميجي فأمدى مجيني مجينة كو الزالي وسيم ينهيتو عونيزة في سعودية العربية، موجه ميجي قصيم في المملكة العربية السعودية، أنا زليوة tarehe 29 ya Ramadhani, mwezi tarehe 29 ya Ramadhani mwaka 1347 Hijria. Kwa sasa tuko mwaka 1440 kutoka 1447 kwa ngapi? Naam. Tutafanyaje? 10 toa 7 tutapata 3. Sio? Na moja itakuwa tena 13 toa 4. Ah? Sisi. Basi sababu ndio inakuja. Itakuwa mwaka gani? Miaka 89 iliyopita itakuwa mwaka gani? Miaka 90 ngapi? 93 ilikuwa. Mwaka gani? Kwetu hivi 2019. Mhm. Ndio 93 kwa mwaka gani? Na aya 9 kutoa 3 6, alafu kumi na moja kutoa 9 za ngapi? Na 1026. Haya, kwa hiyo amekulia malezi makuzi ya kutafuta ilmu, akaanza kuhifadhi Qurani kwa babu yake mzaa mama ambaye ni Abdurrahman bin Suleiman Ad-Dami rahimahullah. Kisha akajifundisha mambo ya kitabu, kuandika, mambo ya adab, nusus. Akaingia katika madaris za kuhifadhi Qurani, akahifadhi Qurani yote kwa moyo kabla ya kufika miaka 14 ya umri wake. Baadaye akaingia katika halakati za kielimu. Alikuwa shekhe Nasr Saadi, ilmu ya tafsiri katika mashekhe wake, shekhe wake mkubwa Shekhe Nasr Saadi. Fundisha masomo ya kisheria, akalazimiana naye shekhe, na amestafidi kutoka kwake faida nyingi sana. Allah warehemu. Amesoma ilmu ya tafsiri, amesoma fiqhi, usulu ya fiqhi, qawaid, aqida, mambo ya hadithi. Alikuwa karibu sana wanafunzi wake na mtu aliyelazimiana naye, na alimpenda sana vile vile. Kwa Shekh Abdurrazzaq Al-Asisi rahimahullah ta'ala, salamu ya nahwu, mambo ya balagha, katika mji wa Unaiza, alikuwa katika mji wa Unaiza. Kwa hiyo baadaye akajiunga na maaji za kielimu kama vile Riyadh, akiendelea shekhe mnaji wa kurefusha katika hilo. Amesoma kwa wanachuoni wakubwa kama Sheikh Shinqiti Muhammad al-Amin Shinqiti, Sheikh Abdul Aziz bin Nasir al-Rashid na wengine katika wanachuoni. Lakini pia alikuwa na mawasiliano na Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kasoma kwake Sahih al-Bukhari na baadhi ya rasail ya Sheikh Ibn Taymiyyah. Kasoma kwake pia amenufaika katika mambo ya hadithi. Kwa hiyo anazingatiwa Sheikh Ibn Baz kama shekhe wake wa pili baada ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu ta'ala. baadaye akiendelea na umri wa kielimu, naye baadaye akawa ni mwalimu akafundisha. Na baada ya kufa shekhe wake Sheikh Abdulrahman Saadi, yeye akashika nafasi yake katika mji wa Unaiza, na amekuwa imamu vile vile katika msikiti khatibu aljumaa. Ameshawahi kuswalisha pia Baitul Haram witri, sala witri, ameshawahi kuswalisha Uthaymeen Makka. Tayyib, na mambo mbalimbali ameyafanya na zuhudi aliyonayo Sheikh katika kutupilia mbali dunia. Na tabia zake ukisoma, kuna faida nyingi katika maisha yake ya kielimu na muamala wake baina yake na wanafunzi na watu wengine. Baadhi ya matukio yaliyokuwa yanatokea, na alikuwa ni mtu wa kawaida alivyojiweka. Amefariki kabla ya swala ya maghrib siku ya Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1421, na huu ni mwaka 1440, kama miaka 19 iliyopita. Afariki kwa mwaka wa gani? 2004 au 2004? mwaka 2004. Kasaliwa pale Makka na akazikwa katika makaburi ya Makka, kwa Makka makaburi hasa na ulamaa na mashehe wanazikwa. Allah amrehemu, rahimahullahu rahmatan wasi'a wasakanahu fasiha linnasi. Kwa hiyo katika vitabu ameandika, kwa maana sana amesomesha, lakini vimeandikwa vitabu vya darasa zake na wanafunzi wake wameandika, lakini sana amesomesha, sababu kuna tafsiri ya Qur'ani ipo, hata kama haijakamilika. Ndio katika vitabu vyake Sharh al-Munthiya, kitabu maarufu ambacho sisi kina faida nyingi, wanachuona na kielezea na kukisifu, na ni kweli kina faida na lugha anayotumia nyepesi na masaili, namna anavyo yaendea hasa masaili ya tafsiri au kwenye fiqhi kwa utulivu. Miongoni mwa risala alizoandika ni hii risala, Risalatun fi Suyudi Sahwi. Imeandika pia risala kuhusu sijida ya kusahau, miongoni mwa yale aliyoandika Sheikh rahimahullahu taala. Katika risala hii بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: منظر رسالتك الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا على الله من رحمه من يكرهه إلى أن تقصون الحمد لله رب العالمين. كلا سيفا جيما anastahiki Allah mola mlezi wa viumbe, wassalatu wassalamu, na swala na salamu ala nabiyina Muhammadin, zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alladhi ballagha albalagha almubina, ambaye amefikisha بلغ البلاغ المبين amfikisha ujumbe kwa wazi ulio wazi, ambao ni nini? Risala na utume ambao amepewa. وعلى آله na swala na salamu hizo ziwaendee jamaa zake wa ashabi na masahaba wake, wattabiina lahum biihsani, na wenye kuwafuatia wao kwa wema, wenye kuwafuatia masahaba pia swala na salamu na wao ziwaendee, ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Yaumiddin maana yake ni siku ya kiyama. Amma ba'du, amma ba'da ya hayo, fa inna kathiran minan nas, hakika watu wengi, yajihaluna kathiran min ahkami sujudi sahwi fi salah, hakika watu wengi hawazijui hukumu, hawazijui, yajihaluna kathiran min ahkami, hawazijui hukumu nyingi za sijida ya kusahau katika swala. Hakika watu wengi, yani watu wengi, yajihaluna kathiran min ahkami sujudi sahwi, watu wengi hawazijui hukumu nyingi za sijida ya kusahau ndani ya swala. Na ile lina shaka kwamba watu wengi hawajui hukumu nyingi za sijida ya kusahau katika sala. Faminuhum, kuna miongoni mwao hao watu wanaoswali, man yatruku sujuda sahwi fi mahali wujubi, kuna miongoni mwao anayeacha sijida ya kusahau katika sehemu ya uwajibu, yani ilikuwa wajibu ya sujida usawa alafu anaacha, wapo kundi hilo la kwanza. Wa minhum, na miongoni mwao wapo ambao, man yasjudu fi ghairi mahali, yuko anayesujudu isiyokuwa sehemu yake, yani hiyo sio sehemu yake lakini anasujudu. Wa minhum, na miongoni mwao kuna yule ambaye, man yaj'alu sujuda sahwi kabla salam, yupo yule ambaye anasujudu sijida ya kusahau kabla ya salamu, wa in kana maudhi'uhu ba'dahu, ijapokuwa mahala pake ni baada ya salamu. Yani yeye alitakiwa sujudu baada ya salamu, lakini atakuta anasujudu kabla ya salamu. Wa minhum, kundi la nne, na kuna miongoni mwao, man yasjudu ba'da salam, anayesujudu baada ya salamu, wa in kana maudhi'uhu qablahu, ijapokuwa sehemu yake ni kabla ya salam, yani alikuwa anatakiwa asujudu kabla ya kasujudu baada, yani kama tofauti nyume na yule aliyepita. Ile ni kundi la ngapi? Makundi mangapi shaka anahitaji? Manne. Kuna mtu wa kwanza anaacha kusujudu sijida ya kusahau sehemu ya wajibu, tumeelewana. Kuna mwingine anasujudu isiyokuwa sehemu yake, kuna mwingine anasujudu kabla ya salamu na alitakiwa asujudu baada ya salamu, na kuna mwingine anasujudu baada ya salamu na alitakiwa asujudu kabla ya salamu. Walidha, kwa sababu hiyo, kana maarifatu ahkamihi muhimmatan jidda, kwa sababu hiyo kumekuwa kuzijua hukumu zake ni jambo la umuhimu sana. Kwa sababu hiyo, kama hali iko hivi, yani ikiwa hali iko hivi, basi imekuwa sasa kuzijua hukumu zake ni jambo lenye muhimu muhimu sana. La siyama lil a'immati alladhina yaqtadi an-nasu bihim, hasa hasa kwa maimamu ambao watu wanawafuata wao, yani maamuma huwa wanawafuata wao, naelewana. Kwa maana yeye imamu atakiwa ajue zaidi, sababu yeye anawatangulia watu, yeye mmoja, kuna watu 100 huko nyuma wote wanamwangalia yeye. Kwa maana akitojua yeye shida ya kusahau wote wamsha amshaharibu imamu. Ndio maana akasema la siya mahasa hasa lil a'imma, kwa maimamu kuzijua huku ya shida ya kusahau jambo muhimu sana. Kwa sababu gani? Maimamu ambao yaktali nnasu bihim, watu wanawafuata wao, kwa maana watu wanawaiga wao maimamu wanachofanya. Na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema innama ju'ila al-imamu yutamma bihi, hakika si vingine amefanywa imamu ili aige afuate. Kwa hiyo tunasikiliza Allahu akbar na yeye sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye kujua hukumu shida usawa anatakiwa ajue zaidi. Haya, kwa nini maimamu jambo hilo walijue zaidi? Hao maimamu watatua hivyo kwa sababu wataqalladu almas'uliyata fi ittiba'i almashru'i fi salatihim allati ya'ummuna almuslimina biha, na wakabeba jukumu. Taqalladu qilada maana yake ni kama vile kidari kinavyoelea shingoni, kwa maana na wakayabeba majukumu katika shingo zao. Fi ittiba'i mashru'i, ya kwamba wakafuata lile lililokuwa katika sheria. Fi salatihim, katika swala zao. Allati, ambazo yaumuna almuslimina biha, wanawasalisha Waislamu. Kwa maana ukipita hapa mbele kusalisha ni kama vile unawaambia watu nitakusalisheni swala ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masuhuli hayo jukumu hilo ushalibeba, ukitangulia tayari ushalibeba jukumu kama kusalisha kama swala inayotakiwa. Kwa hiyo maimamu ambao watakalladul mas'uliyya, wamelibeba jukumu, wameyabeba majukumu au wamelibeba jukumu katika ittiba'i mashru'i, jukumu gani? Katika kufuata lile lililokuwa katika sheria. Fi salati, katika swala zao, kwamba jukumu lao kwamba watatuswalisha kama ile iliyotaka sheria. Fi salati, katika swala zao. Allati, ambazo yaumuna an-nasa biha, wanawaswalisha watu. Yaumuna al-muslimina biha, swala ambazo wanawaswalisha watu. Fa ahbabtu, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema rahimahullahu ta'ala, fa ahbabtu, nikaonelea nikapendelea, an uqaddima li ikhwani, an uqaddima li ikhwani ba'dhan min ahkami hadha al-bab, nikaonelea niwaandikie ndugu zangu baadhi ya hukumu za mlango huu. Mlango huu sija usahau, nitangulize kwa ajili ya ndugu zangu, maana niwaandikie ndugu zangu baadhi ya hukumu za mlango huu, rajian min Allah ta'ala, hali ya kutarajia kwa Allah aliyakuwa mitukuka, ayanfa'a bihi, anufaishe kwa hicho nitachokiandika, ibadahu, waja wake, almu'minin, walio waumini. Rajian, hali ya kutarajia, min Allah ta'ala, kutoka kwa Allah aliyakuwa mitukuka, ayanfa'a bihi, anufaishe kwa hicho nitachokiandika, ibadahu almu'minin, waja wake walio waumini. Fa aqulu musta'inan billahi ta'ala mustalhiman minhu at-tawfiqa lis-sawab. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya utangulizi Sheikh ameitoa akitaka kuanza kuelezea masala ya sijida ya kusahau. Kwa hiyo anasema Sheikh Faqulu, ninasema musta'inan billahi aliyaktaka msaada kwa Allah Ta'ala, mustalhiman minhu at-tawfiq, hali ya kumwomba au kutaka kutoka kwake yeye tawfiq li sawab, kuwafikishwa katika kupatia, yani nipatie kile ninachokiandika. Musta'inan billahi aliyaktaka msaada kwa Allah Ta'ala aliyakuwa ametukuka, mustalhiman minhu at-tawfiq li sawab, hali ya kumtaka yeye aniwafikishe katika usawa katika kupatia. Anasema Al-Sheikh rahimahullah ta'ala, sababu imamu pale kipengele cha nyuma alisema shehe, imamu ni mwenye kuchukua dhamana ya kuhifadhi swala za watu na kuzichunga, idadi ya rakaa atachunga, inapotokea mapungufu namna ya kuyaunga wanajua. Haya yote yanatakiwa maimamu wayafahamu haya. Pamoja na mambo hayo, misikiti mingi maimamu wataswalisha siku wakisahau, ndio utajua vituko na utawajua watu na maimamu wao wakoje, lakini watu wanayapuuzia kwa sababu pia wanaona kwamba hakuna haja sana, kwa sababu watu pia hawa wanaoswali wakati wengi wa kisasa hawana haja ya kujua imamu anajua fikhi au nini. Kisha kuwa imamu sauti yake inawafurahisha, basi wao wanafaa kuwa imamu wao. Ndio maana Imamu Malik rahimahullah ta'ala akasema watu ambao wanampitisha imamu kuwaswalisha na imamu hajui fiqh ya swala, basi wamefuata sauti yake, hao wamempitisha muimbaji ili awaimbie. Na inaonekana kama kuna misikiti mingi wanapitisha waimbaji ili waimbiwe, lakini hawazingatii na yale yanayosoma, na kuna mashaka mengi. Basi tutosheke na kiasi hicho, tuingie katika risala. Shekhe anasema sujudu sahwi, sijida ya kusahau, sujudu sahwi, sijida ya kusahau. Kusahau ni ghafla ni shei, kughafilika na kitu, asili yake unakijua lakini umeghafilika nacho wakati ule asikuhudhurii kama kitu hivyo, lakini si kwamba ukijui. Kwa hiyo kughafilika na kitu, watarukuhu bi ghairi ilmi, na kukiacha bila kukijua, ndio inaitwa kusahau. Kughafilika na kitu na kukiacha bila kukijua. Lakini hiyo ni lugha, lakini istilahi hapa anachokusudia shekhe yeye mwenyewe akasema sujudu sahwi, alafu akasema عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. سجد السهو نما يليز ينيتكان سجدا بيلي yasjuduhuma almusalli, anazosujudu mwenye kuswali. Maelezo yanatokana na sujida mbili anazosujudu mwenye kuswali, lijabri alkhalali, kwa ajili ya kuunga mapungufu, alhasili, yaliyojitokeza au yaliyopatikana, fi salatihi, ndani ya swala yake, min ajli sahwi, kwa sababu ya kusahau. Sijida mbili anazosujudu mwenye kuswali ili kuunga mapungufu na dosari iliyojitokeza na iliyopatikana katika swala yake kwa sababu ya kusahau, ndio inaitwa nini? Sujudu sahwi. Kwa hiyo mtu akikuuliza sijida ya kusahau ni nini, utajibu vipi? Naam, sijida ya kusahau ni nini? Ni sijida mbili anazosujudu mwenye kuswali kwa ajili ya kuunga mapungufu yaliyotokeza katika swala kwa sababu ya kusahau. Wewe mapungufu yenyewe yametokea kwa sababu ya kusahau, sio makusudi. Huwezi kuunga kwa sijida ya kusahau. Kwa hiyo sijida ya kusahau itakuwa imeelewa kwa maana yake nini. Naam, yaani mtu anakumwambia maana masuala ya sijida ya kusahau ni nini, ni jambo la wazi pia sijida ya kusahau. Kwa hiyo tuzungumzie habari ya kuacha makusudi, la atazungumzie hiyo. Kwa hiyo shekhe baada ya kutaja kwamba istilaha ni sijida mbili anazosujudu mwenye kuswali, atataja sababu ni nini, sababu yake ambayo ndiyo kusahau. Tunaelewa ya sujudu sahu, tunaelewana. Ni idhafa ya kuzitisha kwenye ile ya sababu. Kwa hikma ndio hiyo aliyotaja, ni kuunga katika swala mapungufu yaliyojitokeza. Kwa hiyo mapungufu inawezekana kuzidisha, mapungufu inawezekana kupunguza, mapungufu kusahau, yote bado itakuwa katika swala yako. Mapungufu utakuja kuona mbele hapo inshallah ya risala. Wa asbabuhu thalathatun, na sababu zake ni tatu. Wa asbabuhu thalatha, na sababu zake ni tatu. Aziada, kuzidisha. Wanafsu, na kupunguza. Washakku, na kutia shaka. Na kutia shaka. Kwa hiyo shekhe akaanza kuelezea kitu kimoja kimoja, ziada ikoje, mapungufu yakoje, na shaka nayo ikoje, na hali zake ni zipi, yote ataelezea biidhnillah. أولا الزيادة. سبب يقول هذا نكذبش. سبب يقول هذا نكذبش. ربعي يا مامو أشا سبب يقول فوشا أنا مامو يا دورة فيها تجيهم. إذا زاد المصلي في صلاته قياما أتكذبش من يكسوالي katika swala yake kisimamo, yani au lugha nyingine zinasema atakapozidisha kisimamo au kikali kukaa kule au rukuu, mwenye kuswali atakapozidisha kisimamo au kuudan au kikazi, yani akakaa zaidi ya zile zinazotakiwa, au rukuan au rukuu au sujudan au sujudi, akazidisha mutaammidan, hali ya kukusudia, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, batalat salatuhu, swala yake imebatilika. Mtu mwenye kuswali atakapozidisha katika swala yake kisimamo au kikao, amezidisha kukaa zaidi ya zile mara zinazotakiwa zenyewe, au rukuan au amezidisha rukuu au sujudan au sujudi, yani zile sujudu mara tatu mfano, amerukuu mara mbili, maksudi mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, analifanya hilo maksudi, batalat salatuhu, sala yake imebatilika. Wa in kana nasiyan, sasa hapo tijasikia. Na akiwa ni mwenye kusahau, kwa amezidisha hali ya kuwa ni mwenye kusahau, sio makusudi, na hiyo ndio maudhui yetu. Alafu walam yadhkuri ziyadaka, na hakuikumbuka ile ziyada, kule kuzidisha hakukumbuka. Hatta faragha minha, mpaka akamaliza swala. Falaisa alayhi illa sujudu sahwi, hakuna kinachopasa juu yake isipokuwa kusujudu sijida ya kusahau. Atatoa na mifano shehe, kila kipengele tukikitaja tutoe na mfano wake. Tumeelewana? Lakini maelezo mafupi, tumeona mtu mwenye kuzidisha kitu kwa makusudi katika swala, katika nguzo, sio swala yake imefanya nini? Imebatilika. Mtu mwenye kusahau akizidisha, sasa yeye ana kuna hali ziko mbili. Hali ya kwanza, ikiwa amezidisha kitu katika swala, mfano amerukuu mara mbili, amesujudu mara tatu, mfano katika rakaa moja mara kusujudu mara tatu, kisha hakukumbuka kule kuzidisha mpaka akamaliza swala, basi atatakiwa yeye kusujudu sijida ya kusahau. Taelekea kibla, atasujudu sijida ya kusahau, sijida mbili zile, basi itakuwa zimefuta kile kilichozidishwa. Tumeelewana? Naam. Wa salatuhu sahihatun, na sala yake itakuwa imesihi, ni sahihi. Akifanya hivyo, na sala yake itakuwa ni sahihi. Sasa kinyume chake, wa in dhakara alziyada fi athnaiha, na akikumbuka kule kuzidisha ile ziada, akakumbuka wakati wa kuifanya kwake, wajaba alayhi rujuu anha, itawajibika juu yake kuiacha. Kwa maana mtu ameswali rakaa nne akaenda rakaa ya tano, wakati amenyuka rakaa ya tano akakumbuka hakika kwa rakaa ya tano, sasa kiwafanya nini? Wajaba alayhi rujuu anha, rujuu anha maana yake kuiacha, inabidi arudi chini akae tahiyatu rakaa nne, ndio wajaba alayhi rujuu anha, itawajibika juu yake kuiacha ile ziada aiache. Wa wajaba alayhi sujudu sahwi, na itakuwa ni wajibu juu yake kusujudu sijida ya kusahau. Kwa maana tutaona kwa kusujudu wakati gani, je, kabla ubaya yote itakuja. Wa salatuhu sahiha, na swala yake itakuwa ni sahihi. Nani anaweza kutuelezea tunasujudu sahihi sahihi? Nani anaweza kutuambia, atuelezee tu kifupi kisahihi, nani atasema? Haya tunazungumza mpaka hapa, afu baadaye na pia mtatoa mfano. Nani anaweza kutuelezea? Naam. Naam Sheikh. Kuunga ni mapungufu, sio? Kwa sababu ili swali yenyewe imekaa sawa sawa mwenyewe. Naam. Kabla ya huko kwenda mbali, anza mwanzo kidogo. Kuna mtu kufanya makusudi kwanza, kwa sababu sisi tupo katika sababu za kuleta shida ya kusahau ni ngapi? Ya kwanza, ya pili, ya kupunguza, ya tatu. Haya, mtu elezee kwenye kusahau, kwenye kuzidisha. Amezidisha nguzo, yani matendo. Huyo tumwache akizidisha kwa kusahau. Mfano, mtu amesujudu sijida tatu katika rakaa kwanza, sasa akasujudu sijida tatu. Asyir sijid yang bila usaha wa salatu sahih. Ya kiwa anakifanya kile kile ziada ile mfano ndo anaenda sijada akakumbuka msujudu kwamba hii ndio sasa tutafanya. Itabidi aache. Alafu ndio sijida ya usaha. Jazakallahu khair. Kule jioni wanasemaje? Exactly, sio au na nini? Haya, jazakallahu khair. Ndio dua kubwa mtu. Kwa maana ni maelezo yanayodhibitika. Mithalu dhalika, mfano wa hilo. Sheikh anatoa mfano. Mfano wake, unaweza kuandika mfano wake. Shakhs salla adh-dhuhra mathalan 5 rak'at. Ile ya kwanza. Mtu ameswali swala ya dhuhuri rak'at 5. Wa lam yadhkur ziyadatan wala hakumbuka ile ziada ile kwamba amesalia rak'at 5 illa wa huwa fi tashahhud. Isipokuwa hali ya kuwa yeye katika tashahhud. Amekaa tahiyat pale na tahiyat na mimi swala rak'at 5 bwana. Lakini yuko katika tahiyat. Atafanya nini? Fayukmilu tashahhuda. Atakamilisha ile tashahhud yake. Wa yusallimu na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi. Kisha tasjudu sijda ya kusahau. Wa yusallimu na atatoa tena salamu. Atataja hadithi. Atataja mfano hadithi. Kila kitu mfano na hadithi. Kwa hiyo hii ni hali ya kwanza. Hakuikumbuka ziada isipokuwa akiwa mwishoni mwa swala. Au lau kama angekumbuka baada ya nini? Ya swala. Akitakiwa asujudu sijda ya kusahau, alafu atoe tena salamu. Na huyu aliyokuwa katika tashahudi atoe amalize tashahudi atoe salamu alafu asujudu sijda ya kusahau alafu atoe tena salamu. Sasa huyu hakukumbuka mpaka mwisho. Lakini tulimsoma pia kuna mtu alikumbuka wakati alifanya kile kitendo na yeye akasema fa illam yadhkur ziyadata illa ba'da salam. Huyu mwingine ni kwa mfano wa pili. Fa illam yadhkur ziyada, na ikiwa hakukumbuka ile ziada, illa baada salam, isipokuwa baada ya kutoa salam. Huyu alikuwa ndani ya swala bado, sio huyu wa pili. Baada ya salam sajada lisahwi wa sallam, atasujudu sijda ya kusahau na kutoa salam. Kwa hiyo mfano mtu akitoa salamu akamwambia mwenzie sadaka tano, mimi nimekuona kwa kabla mimi, kwa atasujudu sijda ya kusahau na kutoa salam. Wa in dhakara ziada wa huwa fi asna'i rak'ati al-khamisa. Kwa hiyo kuna hali tatu. Na akikumbuka ile ziada, hali ya kuwa na hali ya kuwa yupo katika rakaa ya tano, baada ya kunyanyuka ndo akakumbuka. Jala safil hali, atakaa wakati huo huo. Kwa maana hawezi kusema ah, sasa nimeshafika maliki wa dini, ngoja nimalizie tu mpaka wala dhalina na kumtakaa. Hapo utakumbuka kaa. Kwa sababu ukikumbuka mfano huko maliki wa dini ukasema ngoja nimalize mpaka wala dhalina swala basi. Kwa sababu itakuwa unazidisha maksudi. Utarudi kule. Kwa hiyo fil hali manake wakati huo huo atakukumbuka aache na kurudi. Kwa hiyo jana atakaa somi mtayo kaeni rakani zishitimia. Jana sasa fil hali atakaa wakati huo huo. Fayatashahadu atasoma tashahudi wa yusallim na atatoa salamu thumma yasjudu lisahwi kisha tashahudi sijda ya kusahau kwa ajili ya kusahau wa yusallim na atatoa tena salamu. Imeeleweka? Naam. Imeeleweka? Hebu endelea. Labda rafiki yangu ndio mpaka mwisho taratibu ndio huu. Inshallah. Elezea. Ah, elezea hiki kipengele mithali mfano. Yale yanayoelezwa ni wana yule yeye atolee mfano sasa. Brona zangu mwisho. Hizo kuna hali tatu. Sawa. Naomba msaidie. Msaidie. Kwenye mambo ya kuzidisha. Toa mfano kama kitu gani? Sema amezidisha kitu fulani mfano. Faro swala alfajiri akaswali raka swala raka tatu aya sana au swala za sunna hizi sio yupo katika tashahhud ndio sujudu shida mbili halafu baada ya hapo atatoa tena salamu. Kwa hiyo huyu mtu wa kwanza, kile kitu kishazidishwa, anakuja kukumbuka yuko mwishoni mwa swala kama ilivyo katika tahia. Naam. Hali ya pili? Hali ya pili. Ni mtu atatoa uleza. Na hakukumbuka kitu. Ila atatoa salamu. Mpaka amemaliza swala, lugha fupi zile. Hakukumbuka mpaka amemaliza swala. Atafanyaje? Atafanya nini? Kwa hiyo mfano mtu anakufuata, bwana ustadi, mimi nimeswali ya dhuhuri lakini mimi nimeswali ya tano. Na swali sema nifanyeni wewe unamwambia. Kwa hiyo unakuwa tayari umeshakuwa kadhi ya mufti. Mzanzi ni wajua bana subiri shida mbili afu toa salamu. Kwanza akiwa hapo kwa Allahu Akbar kaishini. Allahu Akbar. Asubiri shida ya kwanza Allahu Akbar ainuki. Allahu Akbar subiri tena. Allahu Akbar alipo toa salamu. Hizi rakaa mbili zimeifuta ile rakaa ya tano. Hayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiakili usingeweza kujua hilo bila kumtume sallallahu alaihi wasallam kusema. Sababu ni dini, ni wahi. Haya, hali ya tatu. Au lugha fupi, alikumbuka wakati ameifanya ile nguzo ya ziada, wakati anaifanya ndio alikumbuka. Atafanyaje? Ataiacha, sio atarudi chini, kwa sababu sio kila sehemu ni hapo. Sio, ataiacha. Kuna huo huko ni hapo ataiacha. Kama anakumbuka kwamba amerukuu mara ya kwanza, sema Allahu liman hamid, afa akarukuu tena akikumbuka atarudi chini. Atarudi juu, sio? Maana ataacha kile alichozidisha. Alafu akishaacha ataendelea na swala yake huko. Alafu atatoa salamu, atazidisha usalamu. Kwa hiyo kama sura vile kwamba ziada, shida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Kama vile atakutambia hivyo hivyo. Kwamba ziada katika swala, shida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Kama kuna, na ndio itabu kuja huku mbele, lakini, yani uelewa ondoka na utaratibu huo huku mwanzo. Dalili udhalika, dalili yake. Hayo aliyozungumza, dalili yake ni nini? حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن كما علماء الصحابه لقد قال سليم بن زماز قال قد قال سليم بن زماز هجره يا حبشي دي alikuepo ameshuhudia vitu vya Badri na vitu vingine vingi na amelazimiana na mtume صلى الله عليه وسلم na amesoma kwake na alihadithia hadithi nyingi kwa sababu katika maswahaba waliohifadhi hadithi nyingi. Ana sifa nyingi nzuri nzuri bwana. Amefariki mwaka 32 hijiria kama anavyotaja Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika hadithi sahaba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla adh-dhuhra khamsan, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliswalisha adhuhuri rakaa tano. Ilitokea hivyo kwa kusahau. Faqila lahu, akaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au akaulizwa, azida fi salati, je, imezidishwa swala? Kama imetakiwa sasa tusali zaidi ya rakaa nne, sababu la shazia ya rakaa nne, sababu kama ni zaidi. je imezidishwa swala? Faqala, akasema ni akajibu, wa ma dhaka, ni kitu gani hicho kilichozidishwa? Qalu, wakasema masahaba, sallaita khamsan, umetusalisha rakaa tano. Kwa hiyo alichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasajada sajdataini baada ma sallama, akasujudu sujida mbili baada ya kuwa ameshatoa salamu. Si tayari ameshatoa salamu? Akasujudu sujida mbili baada ya kuwa ametoa salamu. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Kwa hiyo riwaya hii haionyeshi kwamba baada ya sujida mbili alitoa tena salamu, sio? Haionyeshi hivyo. Kwa hiyo riwaya hii ameitaja Imamu al-Bukhari na Muslim pia ameitaja. Lakini katika riwaya nyingine ambayo ameitaja Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim pia, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja, fasanna rijlaihi, akakunja miguu yake, sababu ziko tayari ashawageukia watu kwa nashuhuni, kwa hiyo akaikunja miguu yake, maana akaelekea kibla, wastaqbala alqibla, na akaelekea upande wa kibla, fasajada sajdataini, akasujudu sujida mbili, thumma sallama, kisha akatoa salamu. Kwa riwaya ziko mbili, kuna riwaya inaonyesha akutoa salamu na kuna riwaya nyingine inaonyesha alitoa salamu baada ya kusujudu sujida mbili. Rawahu al-jamaa, wameipokea al-jamaa hadith. Kwa hiyo ukiangalia wakati shekhi anaelezea hii sababu ya kwanza, ziada ima inakuwa katika kisimamo au wakati ya rukuu au sujudi au kikao au ziada katika rakaa, tumeelewana? Kwa maana ziada inayofungamana na vitendo ambavyo ni vitendo vya swala yenyewe, lakini kimezidi. Sawa, kile ulichokifanya kinahusika kwenye swala, lakini kimezidi, si kwamba ni kitu cha nje, ni katika vile vitendo vya swala, lakini kimezidi. Kwa tukisema ni katika vitendo vya swala, tunatoa vile vitendo visivyokuwa vya nini, vya swala, havihusiani hivyo. Kwa hiyo vitendo ima inakuwa ni kisimamo au rukuu au sujudi au kikao, kile umekaa zaidi ya mara moja, umeelewana? Haya, na tukisema vitendo hivi vinatajwa ni nguzo, tunaondoa mambo ya sunna kama vile kunyanyua mikono akiyataja, kwa sababu ni sunna. Mtu akizidisha kunyanyua mikono hana masuala sida ya kusahau, au takbira ya kuilimia hakuna masuala sida ya kusahau. Lakini kabla siendelee, ili kufahamu pia, kwani nguzo za swala ni zipi, maana ni muhimu, ili mtu ajue kwamba akizidisha kitu hicho ndio nguzo, kwa sababu sio kwa anazidisha lakini hajui kwamba ni nguzo. Nguzo ya kwanza ya swala nini? Takbira, takbiratul ihram, huwa kuirimia Allahu akbar. Ya pili naam, kusimama sio nguzo kisimamo sio nguzo kwa mwenye kuweza ni nguzo. Ya pili kuhirimia. Ya tatu maana msikimu kachekwa na masufi kwamba hamjui fiqh. Nguzo ya tatu suratul Fatiha, si ukihirimia suratul Fatiha iko mbele, mbona nda mtu nda kwenye vitu vya mbali. Ya nne na rukuu. Ya tano kunyanyuka kutoka kwenye rukuu ya itidali. Ya sita kusujudu sujida mbili hizi. Ya saba na kikao baina ya sujida mbili, ndio iko kikao. Sasa ukizidisha kikao kama hicho sasa. Ya nane ya nane Kwa sababu kama mtu ujui kuna matatizo katika swala yako itakuwa. Naam. Nguzo ya nane ni nguzo gani katika swala? Nguzo ya nane. Naam. Kukaa kikao cha tahiyat. Nguzo ya nane. Ya tisa ya mwisho, lakini lazima useme ya mwisho sababu ya katikati ni wajibu. Ya tisa kusoma ile tahiyat yenyewe. Kuna kukaa kile kikao na kusoma ile tahiyat ni nguzo. Ya kumi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya kumi na moja kutulizana, sio katika kila nguzo kutulizana. Ya kumi na mbili mpangilio, au kuna mpangilio kwamba kutoka hichi na kuheshimu mpangilio. Ya kumi na tatu sababu nguzo za swala ni kumi na nne. Nia, wengine wanaita sharti, wengine wanaita nguzo. Kwa hiyo nia tukiingiza kwenye nguzo itakuwa ya kumi na tatu. Ya kumi na nne salamu. Kwa hiyo ukiitia nia katika nguzo utasema nia kisimamo sawa, kusoma surati takbiratul ihram, kusoma surati al-fatiha, kurukuu, kuitadili, kunyanyuka kutoka kwenye rukuu sita, nenda kusujudu saba, kukaa baina ya sijida mbili nane, kukaa kwa ajili ya tahiyatu ya mwisho tisa, kusoma tahiyatu kumi, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumi na moja, sio kutulizana kwenye kila nguzo kumi na mbili, kufuatanisha kule kwamba kikitoka hichi kije hichi kumi na tatu, na ya kumi na nne ni ngapi? Kutoa salamu. Sasa hizo ndo nguzo, zile nguzo za vitendo ukizidisha ndo hii tunazungumzia kazi yetu. Sasa ndio maana ukizidisha labda tahiyatu mkaa zaidi ya moja, tahiyatu tutakuja kuona huku, tutakuja kuona huku maelezo kipengele kinachofuatia. Kwa hiyo imeeleweka darasa tulisoma. Na haya, Shekhe akaweka mlango mwingine unasema assalamu kabla tamami swala, kutoa salamu kabla ya kutimiza swala. Mfano mtu swala ya dhuhuri ametoa salamu katika rakaa ya pili akidhania kwamba amemaliza. Je, na hii inazingatiwa kupunguza au kuzidisha? Naam, kuzidisha. Kwa nini? Kwa sababu ukija kuswali rakaa mbili nyingine itakuwa umezidisha swala moja, umetoa salamu mbili, kwa hiyo inazingatiwa kuzidisha. Ndio maana akaweka katikati akasema assalamu kabla tamami salati kutoa salamu kabla ya kutimiza swala min aziadati fi swala, ni miongoni mwa ziada katika swala, yani kuzidisha kitu katika swala. Fa idha sallama almusalli, wakati atapotoa salamu mwenye kuswali, kabla tamami salatihi, kabla ya kutimiza swala yake au kabla ya kukamilisha swala yake, mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, batalat salatuhu, swala yake itakuwa imefanya nini? Imebatilika. Akifanya makusudi, akisema kwamba rakaa ya pili natoa salamu, akanuka tena kwa rakaa mbili nyingine natoa salamu, mwenyewe akaona afanye hivyo. Wa in kana nasiyan, na akiwa ni mwenye kusahau, ametoa salamu hiyo hali ya kuwa ni mwenye kusahau, walam yadhkur, na wala hakukumbuka, illa ba'da zamanin tawilin, isipokuwa baada ya kupita kitambo kirefu. Yani mtu ameswali ya dhuhuri, ametoa salamu rakaa ya pili, hakukumbuka, au rakaa ya tatu, akaondoka akaendelea kwenye shughuli zake huko, labda saa nane tisa huko, anakumbuka mimi nilitoa salamu kabla ya kukamilisha swala. Mfano, muda mrefu umepita, aada salata min jadidin, atarudia upya swala yake. Tumeelewana? Kwa hiyo hata swala ya mbili sasa za mwisho. Samuele mrefu. Ataswali upya rakaa yake. Aada salata min jadid, atairudia upya swala yake. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye kimepita kitambo kirefu. وإن ذكر الزيادة بعد زمن وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث لا تكبك زيادة لا تكبك بعد مدى مشاكي بعد يقول السلام إني مدى مشاكي الشيخ كما كما لكي كميلي أو ثلاث lakini hajakusudia sio dakika hizo kama dakika mbili au tatu, yani sio kipindi, sio muda mrefu. Umeelewana? Kama wewe unamwambia mtu niazoe basket dakika moja tu narudi, dakika moja urongo, wewe urudi sababu utakuwa hujaenda, wewe sio utakuwa hujaenda. Wengine wanazidisha tabia ya sifuri, pia useme vijana pia useme na hiyo, lakini mtu sema dakika mbili tu, dakika mbili ni neno tu limeenea hata kwenye antarudi dakika mbili tulisubiri, yani ni hilo limezoea, lakini kwa anakusudia si muda mrefu, sitachelewa ndio anakusudia. Kwa hiyo ndio Sheikh Al-Athlani pia katika taaliki yake akasema hivyo, Sheikh aliyakusudia tahdidi ya muda. Tumeelewa? Kwa hiyo jambo hilo litarejewa kwenye mazoea ya watu. Kwa hiyo kuna watu wengine wanatumia dakika tano tu, labda kuna watu wengine dakika kumi tu, kwao wao hizo ndio. Lakini kwa hiyo wewe unasema dakika mbili ni yale mazungumzo ya wao jamii yake, jeze iko ndo dakika zinatumika kwa muda mchache, lakini wengine wanasema dakika mbili, wengine wanasema dakika tano tumtakuja, kwa maana anakusudia muda mchache, akikumbuka ikawa umepita muda mchache. Anasema fa innahu yukmilu salatahu, hakika yake atakamilisha swala yake, akikumbuka hivyo kwa atakamilisha swala yake. Wa yusallimu, na atatoa salamu, sababu ni ziada hiyo. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu, kama tulivyoona katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kisha atasujudu sijida mbili kwa ajili ya kusahau na atatoa tena salamu. Dalilu dhalika, dalili yake, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, sahaba anajulikana kwa jina la Abu Huraira, jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi muslim mwaka wa saba wa hijra, ndo sahaba aliyepata hadithi nyingi zaidi katika wakati wake. Na amekufa mwaka 59, kwa sababu yeye ndiye aliyeswalia jeneza la Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo Aisha amekufa mwaka 58 au 57, lakini itakuwa hawezi kumzidi Abu Huraira, kwa sababu Huraira ndiye aliyeswalia jeneza lake. Kwa hiyo hawezi, itakuwa amekufa chini ya hapo. Anasema Abu Huraira radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla bihim adh-dhuhra aw al-'asra, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha wao adhuhuri au alasiri, fasallama fi min rakaataini, akatoa salamu katika rakaa ya pili, katika rakaa mbili zile za mwanzo akatoa salamu. Fakharaja saraanu, wakatoka wale wenye haraka, min abwabi almasjidi, katika milango ya msikiti, maana kuna watu wako hivyo. Tumeelewana? Wao wameteja, huenda muda mwingine mtu ameacha mgonjwa, muda mwingine mtu ana dharura, muda mwingine watu na mambo kadha wa kadha. Na wengine basi wanakimbilia biashara zao, ni watawaruka hata watu wamesujudu wakimdolea adui, anamruka ili akafungua duka lake ameacha wateja. Ni wapo watu wao. Sio stori kama ile inaambiwa kwamba aliambiwa mtu bilisi kwamba ukitaka kumjua bilisi, unataka kumjua sheitani, bilisi simjui, basi ngoja nikujulishe. Akaambia sawa. Wakaswali msikitini, walitoa salamu, mtu akanyanyuka akasema yule ndio bilisi, mtu wa kwanza anayetoka baada ya watu. Maneno wanazungumza, lakini sheria imemruhusu baada ya imamu kutoa salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, anaruhusiwa kukaa kuangalia kibla kwa kusema allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Wakati huo mtu asitoke kwenye safu, asibadilishe mkao wake mpaka imamu atakujuka. Akiwageukia watu, mtu anaruhusiwa kutoka, hata kama nyiradi zake atakutoa kwa njiani, tegemea mtu udhuru wake alionao. Baada ya hapo ataondoka. Lakini watu wengi wana haraka sana, si kwa nini hawezi kuleta uraji wakiwa msikitini kusoma Ayatul Kursi, kusoma kul huwallahu ahad, allahumma anta salamu minka. Wana haraka watu, na kuna wengine hawajui, unaona, miaka nenda rudi wanaswali lakini hawajui miradi ya swala. Basi ujanja ujanja mwingi tu mtu katika dini. Fakharaja sar'an, wakatoka wale wenye haraka, min abwabi almasjidi, katika milango ya misikiti, yakuluna, wakisema kasurati salati, swala imepunguzwa. Wanajana wanaambia lakawe leo tumeswali rakaa mbili, wanaenda zao, wanazungumza kama hivi. Baada ya kukaa wakauliza angalau, lakini wallahu alam, huenda watu majukumu walionayo kwaona wakimbilia hivyo, lakini ikawa wanazungumza hivyo, kasurati salati, swala imepunguzwa, wanazungumza. Waqama nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasimama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ila qasabatin fil masjid, ilikuwa kuna mbao iko upande wa kibla ya msikiti. Akasimama akaenda kwenye mbao iliyo mbele ya msikiti, upande wa kibla kule kuna mbao, akaenda mtume sallallahu alayhi wa sallam akamkaa pale. Fataka alaiha, akaiegemea ile mbao. Fataka alaiha, akaiegemea ile mbao mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kaanahu ghadban, kana kwamba yeye ni mwenye kughadhibika, yani kama anaona kuna kitu kimetokea hivi, lakini sasa amesahau, amefanya vile usahau, lakini kama ana sura kwamba kuna kitu kimejitokeza, mazingira yani, mara nyingine mtu anafanya jambo ukaona mazingira kama haya, lakini usijue kwamba ni nini, lakini ukaona kama si hali ile ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo kaanahu ghadman, kana kwamba yeye ni mwenye kughadhibika, kama kuna hali anaona tofauti. Faqama rajulun, akasimama bwana mmoja anaitwa Dhulyadain, sio mikono yake ilikuwa mirefu, hiyo ni hapo kaitwa Dhulyadain, lakini mashia kwenye vitabu vyao wanamwita Dhushimalain, mwenye mikono miwili mirefu ya kushoto. Sasa si basi tu ni fujo tu ndio, kwa sababu wao wafuku na sahaba, lakini akijulikana Dhulyadain, akijulikana kwa jina hilo yani lakabu yake, kwa sababu ya mikono yake mirefu, mikono yake ni mirefu. Ukitukisoma kwa kasurati salati itakuwa imepungua swala, sio? Lakini ingine ni sawa vile kusurati salati imepunguzwa swala, wakidhani kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala ameleta wahi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba swala ni rakaa ngapi, mbili, wakidhani hivyo. Kwa hiyo huyu bwana Dhulyadain yeye akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwendea, alafu akasema faqala ya rasulullah, ye mtume wa Allah, anasita, je umesahau, au kasurati salatu, au kasurati salatu, au ile swala imepungua, yani umekuja wahi kwamba swala imepungua. Akamuuliza hivyo akikusudia kwamba swala imepungua, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameleta utaratibu mwingine wa kuswali kama ni rakaa mbili, au yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amesahau Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa maana anataka ta'yin, anataka ta'yin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lam ansa, sijasahau, walam tuqsar, wala haijapunguzwa, wala swala haijapungua, iko vile vile rakaa zake. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sijasahau, yeye amekata kabisa dhana yake, akumbuki, sio anaona kwamba rakaa ni nne zilizoswali, ndio maana yake. Kwa sababu kama ijapunguzwa, mbona uswali rakaa mbili? Kwa maana anasema hivyo akijua mimi swali rakaa nilizoswali ni nne, ndio maana akakata maneno hayo. Lakini wajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ni bashar, yani sifa hii ya ubinadamu anayo, ni nabii, sifa hii ya ubinadamu ipo. Na huenda mara nyingine yanatokea mambo kama haya kwa mafunzo kwetu sisi, kwamba inapotokea kusahau kama hivyo tufanye nini. Kwa hiyo inapotokea ikawa na sisi tunasoma, tunajua. Na aliposema haikupunguzwa, kwa maana ni kama vile vile ilivyokuja sheria, adhuhuri rakaa nne, alasiri rakaa ngapi? Nne. Yule bwana akabala kad nasita, babala kad nasita, akumwambia kwamba itakuwa imepunguzwa, kwa sababu kwa kuwa amekanusha kupunguzwa, anajua kwamba sitakuwa umesahau. Kwa kuwa kama utaratibu ni ule ule tunaojua, basi umesahau wewe. Ndio maana akaambia bana kad nasita, asema hapana, umesahau. Kama ni hivyo, basi umesahau. Ikiwa haijapunguzwa, itakuwa umesahau. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza masahaba wengine, ahaqqu ma yaqulu, je, ni kweli vile anavyosema kwamba mimi nimesahau katika swala leo? Ahaqqu ma yaqulu, qalu naam, wakasema ndiyo, amesema kweli. Maana swala leo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesahau, kama utaratibu ni ule ule, kesho amesahau. Fa salla rak'ataini ukhrayaini, akaswali rak'a mbili za mwisho. Fasalla rakaataini ukhrayaini, akaswali rakaa mbili za mwisho. Tumeelewana? Nyingine mkuja, fataqaddama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, akatangulia mbele Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana alikuwa ameshakwenda upande mwingine, kwa hiyo akaja zake pale mbele. Fasalla ma baqiya min salatihi, akaswali kile kilichobaki katika swala yake. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Thumma sajada sajdataini, kisha akasujudu sijida mbili na kusahau. Thumma sallama, kisha akatoa tena salamu. Muttafaqun alayhi. Tumeelewana? Naam. Katika hadithi ambayo inataja Imam Bukhari, hadithi ya 714 na Imam Muslim pia ameitaja katika kitabu Al-Masajid babu sahwi fi salah, hadithi ya 573, hadithi ya Abu Hurairah. طيب. وإذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة. طيب. هي سورة نجيبة. يقصوها سلام قبل أن تمام الصلاة. هي تميونة. لكتنين كتزيادة. لكو عليك أبو هريرة أبو يقفان. هذا كنا سورة أمر إن شاء الله تقام لسو سمامي أبو كتك درسيته. قصاب فيه تقوى تمشيما لذا تزيديش. فهو. سورة يمشي. يفزليش. وإذا سلم الإمام نوقتي تفتوى سلام إمام قبل تمام صلاته إمام قبل يقوم إذا صلاياته وفي المأمومين من فاتهم بعد الصلاة نواقو كتكماموما أنباو إمي وبيت وأبادي يا صالة يعني إمي وبيت وأبادي يا ركاة. Kwa maana mfano mtu mpia dhuhuri rakaa mbili zimeshaswaliwa, au rakaa moja imeshaswaliwa, halafu imamu akasahau katika rakaa fulani. Mfano mtu mpia rakaa mbili zimeswaliwa, wewe mpia rakaa ya ngapi? Ya tatu. Imamu kwa tahiyatu rakaa ya tatu akatoa salamu, wewe hujui hiyo? Wewe unachojua mimi nimepata rakaa moja, kwa hiyo usitasimama kuendelea na lakini imamu, halafu imamu tu akakumbuka kwamba ila kaya kwenye akasimama, ndio hii sura tukuielezea. Je, wewe sasa umfuate yule imamu tena urudi, au umalize mwenyewe kivyako? ndio sura nitakayoelezea hapa. Wa idha sallama al-imam, lapinde atakapotoa salamu imamu, kabla tamami salatihi, kabla ya kukamilisha swala yake, wa fil ma'mumina, na katika maamuma manfaatahum, wapo ambao wamepitwa wao baada ya salati na baadhi ya rak'a. Kwa hiyo mshairi wa sura ili ilizi mfano kama ni sura, mtu anakosa rak'a moja, amekosa rak'a moja au rak'a mbili, alafu akaja imamu akakatia juu, mfano kama huo. Sasa anasema faqamu, wakasimama wale maamuma, liqadai ma fatahum, kwa ajili ya kukilipa kile kilichowapita. Kama huyu yeye amesimama zake, anaendelea zake rak'a ya pili mwenyewe. Kwa hiyo akasimama kwa ajili ya kutekeleza na kulipa kile kilichowapita. Thumma dhakara al-imam, kisha imamu akakumbuka hapa mtu wa salamu akakumbuka, huwa kaambiwa na maamuma kwamba hii rak'a ya tatu kumbe tumesali rak'a ya tatu. Alipokumbushwa imamu au alipokumbuka anna alayhi naqsan, kwamba juu yake kuna mapungufu, anna alayhi naqsan, kwamba juu yake kuna mapungufu fi salati, katika swala yake, faqama liyutimmaha, akasimama ili akamilishe ile swala. Kwa hiyo kama mfano uliotoa, itabidi asimame kwa ajili ya kukamilisha rak'a ngapi moja iliyobaki. Fa innal ma'mumina, hakika maamuma, alladhina qamu, ambao wamesimama, liqadai ma fatahum, kwa ajili ya kukamilisha kile kilichopita katika swala, yukhayyaruna, wana khiyari, wamepewa khiyari, baina an yastamirru, baina ya kwamba waendelee, ya kuwa waendelee, fi qadai ma fatahum, katika kulipa kile kilichopita, wayasjudu lisahwi, na watasujudu kwa ajili ya kusahau. Kwa nini wasujudu kwa ajili ya kusahau? Kwa sababu wakati imamu anasahau, wao wamo ndani ya swala. Naelewana? Tutakuja kuona mbele mwisho kabisa wa risala hii kadhia ya maamuma, shida ya kusahau ananitaji kitu alichokipata na asichokipata, tutakuja kuelezea mwisho wa kitabu. Kwa hiyo baada ya tasiri shida ya kusahau, yeye mwenyewe tasiri shida ya kusahau hiyo, wapewa khiari kufanya hivyo, wa baina an yarjiu, na baina ya kurudi, ima warudi au warudi maal imami, pamoja na imamu wao, fayutabiuhu, waendelee kumfuata. Kwa maana akikumbuka akasimama, basi na wewe kuwa maamuma vile vile, endelea atakapotoa salamu utakamilisha kile kilicho baki. Ikiwa shida ya kusahau kabla ya salamu, tusijibu naye kwa sababu ni imamu wako, lakini ikiwa baada ya salamu akitoa salamu utaendelea kuendelea, utasubiri ya kusahau kwa mwisho wa swala yako. Kwa kifupi, masala hayo atakuja huko mbele maamuma na hii shida ya kusahau. Fa idha sallama, wakati atakapotoa salamu imamu, kabla umafata huu, wao watalipa kile kilicho wapita. Kwa hiyo watarudi tena kuwa maamuma, baadaye mama kwa salamu watasimama kukamilisha. Wasali aduli sahu baada ya salamu, na watashuhudu shida kusahau baada ya salamu. Wa hadha aula wa ahwat, na hili ni bora na ni kujiondoa katika shaka, yani kurudi kuwa tena maamuma ndio bora zaidi na kujiondoa katika shaka kuliko kuendelea peke yako. Na kuna sura ya tatu, wengine wanasema kwamba uendelee alafu usubiri imamu wako katika tahiyatu. Merewana, nasubiri. Mfano, imamu anaweza kuswali kama hivi rak'a ya pili ya dhuhuri, akatoa salamu. Wewe utoi salamu, wewe uko unajua utanyanyuka kwenda rak'a ya ngapi? Ya tatu. Sio utoa lipi salamu? Wewe ukitoa salamu uko unajua swala inabadilika, kwa sababu hapa ni matatizo ya watu. Kuna watu wanajua kwamba imamu rak'a nne kwenda hii ya tano, imamu amesahau, lakini mtu anajua hii ya tano. Kwa hiyo ukinyanyuka wewe, swala yako inabadilika, lakini imamu sura hii pusoro mitaa wasi mpale maksudu, mizidisha maksudu. Wewe ni kuantakiu ukai pale pale chini, usiende ile rak'a ya tano, ima utoe salamu pale chini, au usubiri yeye aje ukae tahiyatu utoe naye salamu. Kadhalika rak'a ya pili ya dhuhuri, imamu ametoa salamu, wewe unajua kwamba hii rak'a ya pili, unachotakiwa wewe ni nyanyuke kwenda rak'a ya ngapi? Ya tatu. Ukitoa salamu na rais wale mbatilikapo, kwa hiyo imamu akiwa anakamilisha rak'a mbili zile, wewe haumo, kwa sababu umejisha kitu katika swala maksudi. Imamu alisahau, sawa sawa, akiambiwa utasali rak'a mbili, wewe ukisota kusali rak'a mbili tu, basi sio nne, kwa sababu ulitoa salamu maksudi katika rak'a ya pili. Na sisi tumesoma hapo, ukitoa salamu maksudi rak'a ya pili, katika swala kabla ya swala kutimia, swala yako imebatilika. Kwa hiyo wote ingie katika kundi la watu ambao swala zao zifanya nini? Zimebatilika. Wallahu a'lam. Kwa inshallah tutakuwa tumekoma hapo, tumeshaona mambo ya ziada katika swala. Kwa darasa nyingine itakayokuja tutakuja kuona je kupunguza kitu katika swala, lakini tumeona kupunguza nguzo ya matendo katika swala. Kama ni nguzo, mzidisha mtu nguzo hata atafanya hivyo kwa Mungu. Mfano mtu anazidisha nguzo pia amesoma sura al-Fatiha mara mbili. Ndiye maliza wala kumaliza akasoma tena mara mbili. Na yeye ndiye atakomfanya ile sahau sasa. Amesahau au alisahau? Naam. Hayo alisahau. Atafanya nini? Si ziada. Na yeye amezidisha kitu katika swala pia. Wallahu a'lam. Imamu atakuwa ageukie watu. Ndio sunna ilivyothibiti, kuna maelezo, lakini Sheikh Aman al-Jami nilimsikia, wallahu a'lam, yeye anasema kwamba ukipa kuwapa ubavu maamuma ni bid'a. Nilisikia sema hivyo, wallahu a'lam. Lakini ufahamu kwamba hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma kwa masahaba sawa, thumma aqbala alayna, akatugeukia akatuelekea sisi. Kwani imamu uruhusiwi kumkhalifu? Amekosea. Imamu ameenda rakaa tano, hakuna swala rakaa tano, sio imamu gani? Huyo si imamu tena. Huyo si imamu tena. Kwa maana imamu na mkhalifu ndio. Imamu anaweza kumkhalifu. Mfano wewe unaswali, unamuona imamu nyuma ana najisi kwenye nguo yake. Utafanyaje? Yeye hajui ndio. Tangu nilionyesha. Wewe nyuma pale unaiona najisi ile, wewe utafanyaje? Swala yako imebadilika ukifuata. Lakini akitoa salamu akaambiwa kuna najisi katika nguo, ikiwa ameingia kwenye swala na hali ya kuwa haijui najisi ile, swala yake iko sawa? Ndio. Au swala yake itakuwa na ikiwa hajui itakuwa sawa hivi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali, akaja Jibrili akamwambia kiatu chake kimoja kina najisi, akakivua ndani ya swala, akavua viatu na akaendelea na swala yake, kwa sababu aliingia kwenye swala hajui. Lau kama ingelikuwa swala ile sio, angeanza tena upya. Lakini kule kuendelea ni dalili kwamba ameingia na najisi hajui mpaka swala imalizika. Ni swala iko sawa? Swala iko sawa. Lakini lau kama yeye najisi aliijua kabla ya swala alafu akasahau akaingia kwenye swala, huyu swala yake itabadilika, kwa sababu najisi alishaijua kabla ya kuingia kwenye swala, tofauti na yule ajui kabisa. Lakini huko nyuma unaiona najisi ile pale, wewe unajua kwamba anamfuata imamu ambaye hapa haya najisi. Kwa hiyo swala yako ni batil. Swala yako ni batil. Wallahu a'lam. Kwa hiyo wewe unaweza kumkhalifu imamu ikiwa amekosea. Naam. Wallahu a'lam. Waktu adhan ya? Naam. Anajua. Sasa waktu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam swali huja kwamba ilikuwa kwa salamu kabla ya swala, maswahaba walikuwa wanajua. Maswahaba walikuwa wanajua nini?